Mazurek Dąbrowskiego na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości zabrzmiał na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Hymn Polacy wspólnie śpiewają nie tylko tu, ale też w kilkuset ważnych dla polskiej historii miejscach w kraju i za granicą. 100 lat niepodległej Polski. Krzysztof Zanussi, reżyser. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się popsujesz. I tak poeta powiedział coś o zdrowiu, co można przenieść również na pojęcie niepodległości. Kiedy niepodległość jest, to jest tak jak powietrze, jest naturalna, jest zwykła, po prostu rządzimy się jakoś tam sami, decydujemy o naszych sprawach, postępujemy jako zbiorowość zgodnie z naszą wspólną wolą i nikt nam tego z zewnątrz nie narzuca. Natomiast utrata niepodległości to była katastrofa, którą Polska przeżywała przez cały wiek XIX. I to był właśnie moment, kiedy ktoś nam coś zaczął narzucać i mówił nam, jak mamy żyć i mieliśmy żyć zgodnie z interesem nie własnym, ale naszych zaborców. To była niesłychana trauma, do której doprowadziliśmy Polskę. Nasi przodkowie ją doprowadzili, bo nie ma co zwalać na zaborców winy. To myśmy się dali rozebrać. I to powinna być dla nas pamięć, napomnienie, że byliśmy zdolni kiedyś popełnić tak straszny błąd, jakim były rozbiory, doprowadzić do tego, nie stanąć razem w obronie naszej suwerenności. I o tym pamiętajmy, bo to jest taki rys genetyczny, że czasem potrafimy być tak nieodpowiedzialni i tak niezdyscyplinowani, jak byli uczestnicy Sejmu Grudzińskiego, który potwierdził zabory. Zabory to jest taka trauma, która wisi nad Polską. Dziś pamiętamy, że mamy za sobą 100 lat od odzyskania niepodległości. To ważne mówić, żeby odzyskać, a nie daj Boże, twierdzić, że to było uzyskanie, bo często nas już widzę w tej chwili przez jakąś nieudolność naszych środków masowego przekazu. Kwalifikują jako jeden z tych nowych narodów, tak jak Ukraińcy, jak Słowacy, jak Czesi. Ci, którzy nie mieli państwowości prawie nigdy albo gdzieś bardzo w odległych czasach, jak Litwini, że my jesteśmy w tej samej kategorii nowych narodów. Otóż my mamy 100 lat od uzyskania ponownie niepodległości, którą przedtem mieliśmy przez blisko 1000 lat, więc warto o tym pamiętać, że zobowiązuje nas cała tradycja tysiącletniej Polski, a nie tylko te ostatnie 100 lat. 100 lat niepodległej Polski. Sponsorem obchodów Narodowego Święta Niepodległości jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Historie jak z książki. Dzień dobry Państwu, Marek Strymecki. Serdecznie Państwa witam w świątecznym, specjalnym programie. 11 listopada, 100 lat temu, dywizje Armii Polskiej we Francji zajęły Strasburg. W wagonie kolejowym marszałka Focha na stacji Retond delegacja niemiecka podpisała zawieszenie broni. Koniec wojny, a w Polsce początek odrodzonego państwa. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo wojskowe. 11 listopada także Towarzystwo Naukowe Warszawskie otrzymało do swojej dyspozycji Pałac Staszica. Za okupacji niemieckiej podczas I wojny światowej oczywiście był gospodą żołnierską. A jak wyglądały inne budynki Warszawy? Gdzie były miejsca, z którymi związane są najważniejsze osoby tamtego czasu? I jak te osoby przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości? Gabriela Darmetko była wczoraj z przewodnikiem na ulicach Warszawy. Odkrywała miejsca sprzed 100 lat. Dzisiaj z profesorem Michałem Kopczyńskim będziemy słuchać tej relacji i wrzucać swoje 3 grosze. Serdecznie Państwa zapraszam na tę audycję. Shoot the shoot. Jak już zapowiadałem na wstępie, gościem programu specjalnego, świątecznego, 11 listopada jest profesor Michał Kopczyński, Uniwersytet Warszawski, a także Mówią Wieki, a także Muzeum Historii Polski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Profesor jest znany naszym słuchaczom, albowiem co tydzień możemy słuchać jego superfelietonów, ale dzisiaj rozmawiamy nie felietonowo, a o tamtym czasie. No niezwykle właśnie. Poważnie. Niezwykle poważnie, może tak nie będzie. Najpierw zobaczymy, gdzie na początku była Gabriela z panią przewodnik warszawską. Naszą podróż po Warszawie zaczynamy na Kamionku. Dzisiaj na Kamionku, ale dawniej była tutaj wieś Kamion i to właśnie we wsi Kamion urodził się Roman Dmowski. Jak to miejsce prezentuje się dzisiaj? A o, dzisiaj pachnie. Pachnie czekoladą, bo obok mamy fabrykę Wedla. Za plecami po prawej stronie zostawiamy fabrykę Wedla, której nie było, kiedy Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy w 18 roku. Ta fabryka została wybudowana właściwie dopiero w latach 30., chociaż Wedlowie kupili tutaj teren dużo wcześniej. Słychać gwar? No, jesteśmy w 1918 roku i gwar też jest. Dlaczego? Bo za nami biegnie trasa kolejki. Tu jest takie drażliwe miejsce i ciągle pociągi, które jadą na południe od Warszawy, w stronę Otwocka, zderzają się z powozami, a za chwilę będą zderzać się z samochodami. O tym miejscu mówi Warszawa i mówi właśnie w takiej konwencji dramatycznej, bo często bardzo dochodzi tutaj do wypadków. Zapachniało, panie profesorze, tym Wedlem, co? Wtedy tak tam nie pachniało. Jak tam mogło pachnieć wtedy? Wtedy prawdopodobnie, no nie mogę powiedzieć, że pachniało trawą, bo był listopad, więc już w zasadzie nie pachniało trawą. Cóż, mowa była o tych zderzających się pociągach z powozami. W związku z tym mogły jakieś takie odkonne zapachy, że tak powiem, tam to się tam, pojawić. Gdzie tramwaje teraz jeżdżą, prawda? To jest to miejsce. To troszeczkę dalej, tak. Ale to jest niedaleko. Tym bardziej, że znaczna część domów, które tam w tej chwili są, a nawet były przed wojną, to ich w roku 1918 nie było. W związku z tym można było zobaczyć te pociągi z daleka. Aczkolwiek, no jak to nawet dzisiaj wiemy, nawet jak można zobaczyć z daleka, to i tak nic nie przeszkadza, żeby doszło do wypadku kolejowego. Tam dzisiaj w miejscu, gdzie mniej więcej stał dom państwa Dmowskich, jest tylko kamień, który upamiętnia tę wybitną postać. Wybitną postać, prawda? Tak, jak najbardziej, bo to jest tak, że jego ojciec był brukarzem. On był pochodzenia, prawda, gdzieś tam szlacheckiego oczywiście, ale taka, powiedziałbym, szlachta zdeklasowana. Czyli robotnik już naprawdę. Tak naprawdę to jest robotnik, z tym, że on nie był takim prostym robotnikiem niewykwalifikowanym, miał pewne kwalifikacje jako brukarz i to pozwoliło dać jakieś wykształcenie synowi. Czyli ojciec nie był takim zwykłym robotnikiem, jakby to nam się to kojarzyło. Był brukarzem, ale był takim brukarzem wykwalifikowanym, w związku z tym był w takiej trochę wyższej grupie, jeśli chodzi o zarobki. I to pozwoliło mu sfinansować jednak synowi wykształcenie, no a także dać mu w domu pewne horyzonty intelektualne. Był na Uniwersytecie Warszawskim, to kolejne miejsce warszawskie, bo o tych miejscach dzisiaj mówimy, zwiedzamy z Gabrielą. Był na uniwersytecie, no ale wykuwał się ten jego cała myśl, ta wszechpolska, trochę później chyba, prawda? I w Krakowie, no i potem jeszcze dalej we Francji. No tak, znaczy on zresztą trafił z takich miejsc warszawskich, które, powiedziałbym, łączyły ludzi o bardzo różnych poglądach i życiorysach. On trafił przecież na Cytadelę Warszawską za organizacji nielegalnych obchodów 3 maja. Z Piłsudskim się spotkali tam chyba, nie? Nie, to są inne czasy. Niemniej jednak, no, przez ten taki, powiedziałbym, zakład wychowawczy dla różnych aktywnych mieszkańców Królestwa Polskiego, jakbym tak określił Cytadelę, on przeszedł. Z tym, że szedł trochę inną drogą, to znaczy szedł drogą jednak takiej pracy organicznej. I jak czytałem stosunkowo dużo takich wspomnień chłopskich, działaczy ludowych, zresztą z bardzo różnych skrzydeł ruchu ludowego z Królestwa Polskiego, to oni mówili w ten sposób, że no, to było przerabianie chłopów w Polaków przez nielegalne szkoły i to było dzieło endecji. Zupełnie fantastycznie wypowiadali się o dmowskim Krakowianie, Wyspiańskim, co może mało kto wie, bardzo wzorował się na pewnych myślach czy ideach Dmowskiego i zawarł to w super swoim dramacie Wyzwolenie. Ale nie tylko artyści byli przekonani do idei Dmowskiego, więcej ludzi. Teraz powiedzmy, panie profesorze, to, co dzisiaj powinniśmy powiedzieć. Jakie były te kroki? Jak on przyczynił się do tego, że stało się to, co się stało? Te najważniejsze momenty w twórczości tej politycznej Dmowskiego, powiedzmy. Dmowski od samego początku, od przedwojny i w czasie całej wojny, związany był z orientacją na państwa Antanty, co w warunkach roku 1914 i 1915 oznaczało próbę jakiegoś dogadania się z Rosjanami. Dlatego, że Zachód nie podejmował sprawy polskiej, traktując ją jako, aż do schyłku 16 roku, traktując jako pewną wewnętrzną sprawę rosyjską. Dmowski spodziewał się oczywiście, że ewolucja państwa rosyjskiego będzie taka, że ono się będzie jednak liberalizowało i liberalizująca się władza będzie musiała pójść na ustępstwo wobec różnych narodów, których w Rosji jest bardzo dużo i na tym Polacy też skorzystają, podczas gdy na przykład Niemcy nie będą musiały takich kroków wykonywać i ich nie wykonają. I to jest jakby istota tego. Dopóki Rosja się nie zachwiała, to znaczy do rewolucji lutowej, która miała miejsce według naszego kalendarza w marcu 17 roku, w zasadzie droga Dmowskiego, taka na zachód, była zamknięta. On nawet w pewnym momencie przebywał w Szwajcarii, ale nie mógł działać oczywiście w sposób legalny i być uznawany przez państwa zachodnie za jakiegoś partnera. Natomiast w momencie, kiedy doszło do rewolucji marcowej, to wtedy już mógł funkcjonować, to znaczy mogła na przykład paść idea, żeby Komitet Narodowy Polski przeprowadził się do Paryża, prawda, żeby można było myśleć o jakimś tworzeniu jednostek polskich gdzieś tam ze ochotników w Ameryce. No oczywiście w momencie, kiedy Rosja przejęli władzę bolszewicy, a potem Rosja negocjowała z Niemcami wycofanie się z wojny, to wtedy już było oczywiste, że Dmowski gra no po prostu tylko na Polskę. Wersal to jest też jego jedna z największych zasług? Ale oczywiście, że tak. Mówimy oczywiście o pokoju, traktacie. Oczywiście, że tak, chociaż trzeba pamiętać, że tutaj była cała masa wybitnych polskich intelektualistów, którzy byli przedstawiani jako tacy rzeczoznawcy, prawda? Bo to było dość istotne. Co to są ziemie polskie? Jakie to ma być terytorium? Pamiętajmy o tym, że to było państwo, które miało się odrodzić właśnie za chwilę, po 123 latach. Państwo, które zniknęło w zupełnie innej epoce, gdzie identyfikacja, taka autoidentyfikacja, no była zupełnie inna. To nie odradzała się pierwsza RP, tylko zupełnie nowe państwo tak powstało. O tak, ale trzeba było się zastanowić, w jakich granicach terytorialnych. I były przecież takie idee, żeby ziemię pierwszego rozbioru, 1772. Roman Dmowski, jedna z najważniejszych postaci tamtego czasu, z Kamionka, z tej wsi, gdzie urodził się, podwarszawski Roman Dmowski. Idziemy teraz do centrum. 2 miesiące niemal minęły, odkąd Polska jest niepodległa. W styczniu 1919 roku do kraju przypływa Ignacy Jan Paderewski. Po paru dniach jest w Warszawie, no i wreszcie może przestąpić próg własnego hotelu Bristol, wybudowanego przecież na początku XX wieku, dobrych kilkanaście lat wcześniej, przyjął pierwszych gości Hotel Bristol i od tego czasu Ignacy Jan Paderewski się tam nie pojawił. No to kiedy już się pojawił? Zajął reprezentacyjny apartament i to, co było ważne, to te tłumy, no na niego to już po tych 2 miesiącach taka nowa fala czekała, wiwatujących tłumów, które zebrały się przed balkonem, tym narożnym, tutaj między ulicą Karową a Krakowskim Przedmieściem. Czy żeby skorzystać z usług hotelu trzeba być spoza Warszawy? No, żeby się przespać, pewnie tak, ale warszawiacy też mogą tutaj oczywiście przyjść. No i są tacy, którzy przysiadają się do Ignacego Jana Paderewskiego w 1919 roku. Są tutaj ci, którzy chcą być blisko polityków, bo właściwie przecież tu będzie taka nieformalna siedziba rządu za czas jakiś. I dzisiaj to miejsce działa bardzo podobnie. Dzisiaj znowu jest tutaj kawiarnia, luksus i elegancja, szyk jest tutaj wciąż obecny. Znowu zapachniało czekoladą troszkę i tak jakby tylko czekoladowe to miasto było. Byliśmy w Wedlu, teraz jesteśmy w Bristolu, gdzie podają herbatę, kawę i też czekoladę. Jesteśmy w Bristolu, bo... Tutaj jedna mała errata. Myślę, że to jest raczej ersatz czekolada, dlatego że jednak to była wojna, to jednak były kartki, to jednak była blokada Niemiec i w związku z tym były najróżniejsze ersace. Na przykład ryż z owsa. To jest wymysł biurokracji austro-węgierskiej w Krakowie. Myśli pan, że nawet w Bristolu tak mogło być z tym erzacami? Ja myślę, tak, z czekoladą na pewno. Ja jeszcze jestem z tego pokolenia, co pamięta tak zwane wyroby czekoladowo-podobne. Niestety też jestem, ale powiedzmy o Paderewskim. On ten hotel ufundował w ogóle. Za jego pieniądze to było, no ale jest ten dzień najważniejszy, kiedy jest na tym balkonie, o czym mieliśmy w tym obrazku koleżanki, naszej reporterki. W 1910 musimy troszeczkę, na chwileczkę odejść z Warszawy do Krakowa, bo tam jest takie ważne miejsce, w 1910 plac Jana Matejki w Krakowie. A właśnie, bo oczywiście chodzi o zaangażowanie Paderewskiego, wielkiego artysty, naprawdę uznanego światowo. Takie zaangażowanie społeczne i jakby i patriotyczne i jakby to, co jest niesłychanie ważne i niesłychanie głośne, to jest ten pomnik grunwaldzki w 1910 roku. Ten filmik zostaje... można oglądać gdzieś jest w sieci. Ten, tak, to na YouTubie, że tak powiem, on jest wszędzie. Tylko zachęcamy, bo to fajne wrażenie. Strasznie robi. Krótki jest. Warto sobie przeczytać oczywiście tekst tego przemówienia, w którym on mówi, co znaczą pomniki, że pomniki nie są przeciwko komuś. Pomniki są po to, żeby jednoczyć tych, których mają zjednoczyć, oczywiście nie Krzyżaków przecież, ale... I ani Niemców, bo Niemcy go potem oczywiście zburzyli, po wojnie odbudowano. I ten pomnik wciąż można oglądać w Krakowie. Jak państwo jesteście, to o tym doskonale wiecie. To naprzeciwko Barbakanu w Krakowie. Wracamy do Warszawy, a właściwie wracamy do świata Paderewskiego, bo on był człowiekiem światowym i on naprawdę... być może najbardziej na tych salonach światowych się przysłużył nam do tej sprawy. Z całą pewnością, to znaczy Paderewski w czasie wojny przebywał w Szwajcarii, przebywał w Francji, przebywał przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, gdzie wykonywał, powiedziałbym, taką pracę chyba jednak ponad siły, dlatego że to są niemal codziennie grane koncerty, po których są wiece z Polonią amerykańską, na których Paderewski zawsze przemawia, wzywa do pomocy finansowej dla okupowanej przecież Polski, ale wzywa także do mobilizacji w sensie wstępowania do Wojska Polskiego, który się tworzy, to się nazywa Armia Polska we Francji, ale tworzona jest w głównej mierze... To wtedy ta Armia Halera będzie, prawda? To tak, w głównej mierze przez z ochotników, z Polaków przebywających w Ameryce. No i oczywiście też zawiera, co jest niesłychanie ważne, przyjaźnie i znajomości z najbliższym otoczeniem prezydenta Wilsona. I tutaj jeden z takich kluczowych doradców prezydenta Wilsona staje się w tym czasie takim przyjacielem, można powiedzieć, Paderewskiego, to jest pułkownik Edward House, za którego sprawą Paderewski kilka razy z Wilsonem rozmawia i można powiedzieć, jego zasługą jest to, że przemawiając w 1917 roku, w styczniu, w orędziu o stanie Unii, czyli jeszcze przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do wojny, Wilson wspomina o konieczności utworzenia Polski. Pamiętamy to wolnej i autonomicznej, to jest powiedziane tak bardzo jeszcze dwuznacznie, ale to jest dopiero styczeń 17 roku. No a później oczywiście sprawa Polski stoi w tej komisji Inquiry, czyli takiej dużej komisji amerykańskiej, która się zastanawia nad amerykańskim projektem porządku powojennego, który staje się programem potem konferencji wersalskiej. No i w 14 punktach jest punkt 13, który jest po prostu o Polsce. Gdyby nie Paderewski, gdyby nie jego wpływy osobiste, ale nie ta mobilizacja Polaków w Ameryce, którą on reklamował, był jej twarzą, to być może tego punktu 13 by nie było. W przeciwieństwie do Dmowskiego, Paderewski potem w drugiej RP też zajmuje stanowiska, jest przecież premierem. Ale my kończymy dzisiaj na 18 roku. Ale jednak jeszcze tak, ale musimy się tutaj o jednej rzeczy powiedzieć, bo była mowa, że Bristol był rodzajem centrum takiego rządowego. Ponieważ był rodzajem centrum rządowego, no to trzeba tutaj wspomnieć o żonie Paderewskiego, która odgrywała niesłychanie istotną rolę, była strasznie o niego zazdrosna. Ja się nie dziwię zresztą. Miał powodzenie facet. No ale przecież. I naprawdę trzeba spojrzeć na jego zdjęcia takie z młodości, a nie jako staruszka. Bym go kojarzył przede wszystkim jako staruszka. W każdym razie ona go, tak jak to na żonę przystało, niesłychanie broniła, bo to można przeczytać w różnych pamiętnikach polityków, którzy piszą to złośliwie, ale to jest taka, powiedziałbym, złośliwość dość głupia, że jak się usiłowali dobijać do Paderewskiego, to ona mówiła: Janek jest zmęczony, musi się przespać. Proszę przyjść później. Był Kamionek, byliśmy na Pradze, byliśmy w Bristolu prawie w centrum. Był Dmowski, był Paderewski. Teraz chwila przerwy. Yeah. Historie jak z książki. Wychodzimy z Bristolu i idziemy bardzo niedaleko. Ruszamy krakowskim przedmieściem w prawą stronę i docieramy do pomnika, który czy mógł się pojawić, kiedy Polski na mapach nie było? Adam Mickiewicz stoi na pomniku przy dziekance. Mógł, a wszystko za sprawą zdeterminowanego, ale tak pozytywnie, Henryka Sienkiewicza. Henryka Sienkiewicza, który walczy o to, żeby wieszcz zajął miejsce w Warszawie, mieście, do którego za życia nigdy nie dotarł. Na pomnik składają się czytelnicy gazet, żeby tylko ten pomnik Adama Mickiewicza w Warszawie stanął. Nie było łatwo. Zaborcy postawili wysokie wymagania. Jednym z nich było to, żeby pomnik nie był wyższy niż sąsiadujący z nim pomnik Iwana Paskiewicza, stojący na dziedzińcu Pałacu Radziwiłłów, dzisiaj Pałacu Prezydenckiego. No i figura nie była wyższa, ale większy był cokół, na tyle wysoki, że figura wieszcza przewyższała znacznie Iwana Paskiewicza, stojącego nieopodal. Były też inne warunki, inne ograniczenia, między innymi takie, że uczestnicy odsłonięcia pomnika mają wysłuchać rosyjskiego hymnu. Na to ani Henryk Sienkiewicz, ani inni ofiarodawcy zgodzić się przecież nie mogli. I co się stało? No i zakazano się odzywać Henrykowi Sienkiewiczowi. I stał w milczeniu tyle czasu, ile zajęłoby odczytanie mowy inaugurującej pomnik Mickiewicza w Warszawie. No właśnie, wszystko już wiemy. Za sprawą naszej reporterki oraz pani przewodnik myślimy tutaj o Sienkiewiczu, wspomnianym w tym obrazku. No a Sienkiewicz to wielka robota dla tej niepodległej Polski. Ogromna robota. Tak, oczywiście ja zaraz o tym powiem, ale muszę się, odnosząc się do tego, co było powiedziane o pomniku, o jednej osobie przypomnieć, który się na ten pomnik zgodził. To był generał gubernator Królestwa Polskiego, Aleksander Imeretyński, Gruzin, książę Imereki, który forsował przez krótki okres, kiedy tutaj rządził, forsował taką próbę porozumienia się z elitą polską. Z takimi od polityki realnej, prawda, to się nazywało stronnictwo polityki realnej i to wymagało pewnych ustępstw. I tym ustępstwem symbolicznym rosyjskim miała być zgoda na odsłonięcie pomnika Mickiewicza, no z tym, że jak widać ta zgoda była różnymi ograniczona, trudnymi powiedzmy sobie warunkami. Ale no teraz... jednak odsłonięto. Jednak odsłonięto, wracając do Sienkiewicza. A tak się niestety ułożyło, że Sienkiewicz do wolnej Polski, niepodległej Polski nie wrócił. To znaczy wrócił w trumnie. W 28 roku z wielką pompą. On zmarł w roku 1916, natomiast przebywał w Szwajcarii. I tutaj w styczniu 1915 roku w Lozannie powołano, i on był i Paderewski honorowymi przewodniczącymi, Generalny Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, który zbierał przez całą wojnę fundusze na wspomaganie, pomoc charytatywną. I muszę powiedzieć, że Sienkiewicz nie angażował się, nie wypowiadał się w taki sposób albo po tej stronie, albo po tamtej stronie. Grał na dwóch fortepianach, można byłoby powiedzieć, choć te fortepiany raczej się z Paderewskim kojarzą, ale Paderewski grał na jednym antantowym fortepianie, natomiast Sienkiewicz na dwóch, usiłując pewne też współczucie dla tego, co się dzieje na ziemiach polskich, czyli w Królestwie Polskim tak naprawdę, pozyskać nawet w Austro-Węgrzech. To niektórzy mieli mu za złe oczywiście, ale trzeba powiedzieć w ten sposób, że ten komitet, którego takim dyrektorem wykonawczym był Antoni Osuchowski, on zebrał naprawdę duże pieniądze. To było 20 milionów franków szwajcarskich. To dużo wtedy, prawda? To bardzo dużo wtedy. 4 miliony ówczesnych dolarów. Powiecie państwo, 4 miliony to jest nic, ale to są ówczesne dolary, w związku z tym tutaj jakiś bardzo duży mnożnik musi być, żeby te to pieniądze były dzisiejsze trafiały do Polski. Dolary. Tak, one trafiały do Polski w formie pomocy charytatywnej. I to jest ogromna zasługa Sienkiewicza, ale powiem, jest jeszcze jedna zasługa. Mianowicie, jak się popatrzy na pseudonimy legionowe, tych ludzi, którzy walczyli w Legionach. Są kimś sami. Większość z nich to są pseudonimy, które wywodzą się z trylogii przecież. W związku z tym Sienkiewicz był człowiekiem, który tak naprawdę ukształtował pewien sposób myślenia tej takiej irredentystycznej generacji. Spod pomnika Mickiewicza, gdzie mówiliśmy o Sienkiewiczu, idziemy z Gabrielą Darmetko i panią Anną Dzielińską dalej w Warszawę. Jesteśmy pod domami centrum, bo w tej okolicy na Marszałkowskiej po stronie parzystej, czyli naprzeciwko dzisiejszego Pałacu Kultury i Nauki, właśnie pod domami centrum, było mnóstwo kin, czy może raczej kinoteatrów. Dlatego, że ta nazwa chyba częściej warszawiakom towarzyszyła niż nazwa kino. My zatrzymaliśmy się pod kinoteatrem stylowym, założonym rok temu, czyli w 1917. To było kino w odróżnieniu od co po niektórych, dbające bardzo o to, żeby repertuar był wyłącznie ambitny. Były tu produkcje zagraniczne, były amerykańskie, były francuskie, były niemieckie. A co dokładniej? No to posłuchajmy. Co na tym afiszu pyta pani Anna Dzielińska? No, karierę robi i jest ogłaszany na pierwszej stronie Kuriera Warszawskiego w dniu 11 listopada. Lotnik z Gorycji. Z uroczą Ellen Richter, czego nie potrafię, nie jestem w stanie zweryfikować, oraz z Harrym Littke. No więc urocza Ellen Richter i historie lotnicze z nad Adriatyku to jest coś niesamowitego. Dlatego tłumy muszą walić, dlatego że żadne passepartout nie wpuszcza bez tego i nawet nie ma biletów ulgowych. Można by z dzisiejszej perspektywy powiedzieć, że proszę, tu niepodległość, po 123 latach, a oni po prostu najzwyczajniej siedzą sobie w kinie, jak gdyby nigdy nic. To chyba normalne też trochę. No i myślę, że tak, ale nie tylko w kinie, bo i w teatrze też, i nawet takich lekkich teatrach, bo proszę państwa, w lekkich teatrach grają farsę Niuniek ma Hiszpankę oraz... Hiszpanka była poważną rzeczą wtedy. No tak, ale trzeba ją jakoś było oswoić. Oczywiście ta Hiszpanka jest taka, ona jest w tytule, jest z małej litery, ale tam w treści, której niestety nie znam, bo nie udało mi się zdążyć na ten przedstawienie, prawdopodobnie Hiszpanka jest z dużej jednak litery. No i do tego jest farsa Wesoły Karawaniarz po to, żeby jakoś tą okropną Hiszpankę oswoić. Ja tylko jeszcze powiem, że dosłownie tydzień później, 20 listopada, jak już ta Polska, no już trochę była, tydzień prawie było Polski, nawet ponad tydzień, tak symbolicznie oczywiście, była pierwsza polska premiera, to się nazywało Sezonowa Miłość, to według sztuki Gabrieli Zapolskiej, a grał tam główną rolę Jonasza Stępowski, wielki polski aktor kina międzywojennego. Po kinie wracamy na poważniejsze tory niepodległościowe. Jak z książki. Plac Powstańców dzisiejszy to jest dawny plac Warecki i tak się właśnie nazywał od Warki, tej pod Warszawą. W czasach, kiedy przyjechał tu marszałek Piłsudski, to było pierwsze miejsce, w którym zatrzymał się w pensjonacie panien Romanówien, tutaj właśnie na placu Wareckim, róg Moniuszki. Róg ulicy Moniuszki dzisiaj wygląda nowocześnie, a dawniej na rogu stał niewysoki pałacyk, taki półokrągły, a tuż obok niebotyk. Bardzo wysoka, ośmiopiętrowa kamienica i to w niej był właśnie ten pensjonat. Na marszałka czekał już spory tłumek, ale to byli wtajemniczeni, dlatego że marszałek rano zjechał do Warszawy, jeszcze teoretycznie nikt o tym nie wiedział, w związku z czym te prawdziwe tłumy biwatujące pojawiły się troszeczkę później. Spoglądając z okna w lewo, marszałek widział, i my teraz też możemy to zobaczyć, pocztę główną. Poczta główna miała na szczycie Złoty Globus. To jest to miejsce, gdzie dzisiaj stoi Narodowy Bank Polski, bryła z lat 50., 60., a elewacja z końca lat 70. Ale wówczas jeszcze go nie było. Tu zabudowa nie przekraczała 5-6 pięter. Wyjątkiem była właśnie ulica Moniuszki z tymi bardzo wysokimi, niebotycznie sięgającymi wysoko kamienicami. Za plecami tej kamienicy była ulica Świętokrzyska, dzisiaj arteria. Mimo tego, że ostatnio znowu stała się bardziej może ciągiem pieszym niż transportowym, to tak naprawdę ona w tej chwili szerokością przypomina tą dawną Świętokrzyską. Ona była wąska. Świętokrzyska była naprawdę wąska, tak jak dzisiaj ulica Mazowiecka. Po kilkudziesięciu minutach naszej audycji dochodzimy do tej najważniejszej postaci. No tak, która niewątpliwie nawet w gazetach redagowanych przez przeciwników związanych z narodową demokracją, w tekście takim od redakcji jest powiedziane, że to jest jedyny człowiek, który w tej chwili może połączyć wszystkich i jest utożsamieniem sprawy polskiej, sprawy narodowej. To jest uderzające, bo kim był Piłsudski? Piłsudski jeszcze w 1905 roku to był ten człowiek, który był odpowiedzialny za tych terrorystów, co rzucali bomby. W roku 1914 był brygadierem austriackim i właściwie można było powiedzieć, w tej opcji austriackiej trwał aż do roku 1917, austriacko-niemieckiej, trwał do roku 1917. W roku 1917 wypisał się z tego, prowokując kryzys przysięgowy. On bardzo dobrze przewidział, że ta opcja państw centralnych, z którą początkowo był związany, że ona przegra. Ale to nie o to mu chodziło, nawet lepiej, że przegra. Bo najlepiej jak dwóch, właśnie trzech, wszyscy zaborcy przegrają. To jest idealna sytuacja dla Polski. On grał tylko dla Polski. Wykonywał cały szereg niesłychanie ryzykownych takich posunięć, tak jak chociażby kryzys przysięgowy. Bo przecież to wcale nie było powiedziane, że Niemcy go w Magdeburgu będą przytrzymywali, a potem go wypuszczą i pozwolą mu przyjechać do Warszawy. Bo oni mu pozwolili przyjechać do Warszawy, dlatego że obawiali się, prawda, że ten front wschodni się zawali kompletnie. Jak się zawali kompletnie, to przyjdą bolszewicy, połączą się z rewolucją niemiecką. Więc to, że tu coś będzie istniało, to tak naprawdę dla Niemiec będzie dość korzystne. Ale Piłsudski, ryzykując za każdym razem wygrywał. To też się rzadko zdarza, że za każdym razem wygrywał. I on dlatego urósł do takiej rangi właściwie postaci, że nawet przeciwnicy polityczni w tym momencie uznali jego wielkość. Co nie oznacza, że zgodzili się z jego poglądami, bo Druga Rzeczpospolita wykuwała się przecież w gruncie rzeczy przecież w walce takiej. Znaczy czy to ma być państwo takie zorganizowane zgodnie z koncepcją federacyjną Piłsudskiego, czy ma być to państwo narodowe, tak jakby chcieli endecy, jak chciał Dmowski, to przecież nie było powiedziane. To się dopiero wykuwało naprawdę w dość ostrym konflikcie. Powiedzmy jeszcze o innych miejscach Piłsudskiego w Warszawie, bo są takie. Tu jeszcze jest parę domów, w których on mieszkał. Dzisiaj, jak państwo ulicami stolicy przejdziecie, te miejsca można znaleźć, bo są tablice na tych domach, między innymi na ulicy Mokotowskiej. Ale jest też takie miejsce, które w pewien sposób łączyło, wspominaliśmy już o tym, i Dmowskiego, i Piłsudskiego. Nie myślę o kobiecie, która ich w pewien sposób najpierw łączyła, a potem rozdzieliła. Ta sama kobieta. Siedzieli na Cytadeli z której, no, najpierw Piłsudski był oczywiście i dłużej był, potem był Dmowski. Piłsudski nie uciekł z Cytadeli, ale był przewieziony do Petersburga i stamtąd dopiero uciekał. Przecież z Cytadeli nadano 18 listopada depeszę notyfikującą, po francusku zresztą, notyfikującą powstanie państwa polskiego. To była jedyna radiostacja dalekiego zasięgu, która w Warszawie się znajdowała. Niemcy, póki byli na Cytadeli, no to był tam rozkaz, że jak będą się wycofywać, to należy tą radiostację zniszczyć. I miał to wykonać człowiek, który był operatorem. To był Polak ze Śląska, był sierżantem. Tak się złożyło, że on chodził na Pragę, pewnie gdzieś koło Kamionka. Tam miał dziewczynę. Ta dziewczyna z kolei miała brata, a brat był w POW. I brat przez dziewczynę wpłynął na Feldfebla, że jak mu każą zniszczyć tą radiostację, to on jej nie zniszczy. I on schował po prostu te takie fundamentalne urządzenia, które miały być. Zamiast je zniszczyć, to je po prostu schował. I oczywiście nie wycofał się z tej Cytadeli, tylko zamontował i była gotowa radiostacja. Przyszło potwierdzenie, że złapali to Szwedzi, tą depeszę, i podali ją potem dalej. Także to jest absolutnie kluczowy moment. Pod tą depeszą Piłsudski był podpisany, prawda? Tak, Piłsudski jako drugi sekretarz Tytus Filipowicz. Depesza mówi o tym, że jest wolne polskie państwo. Tak jest, że jest Polska, właśnie się odrodziła Polska jako suwerenne państwo. Ja myślę, że Cytadela z tym się powinna kojarzyć. Jest zdjęcie zresztą tego człowieka, jako on potem wstąpił do Wojska Polskiego, był oficerem, potem był zdemobilizowany, potem mieszkał na Śląsku, w czasie II wojny światowej ukrywał się przed Niemcami. Jego syn był w wojsku, w Wehrmachcie, i zginął pod Stalingradem. Cytadela, prawdziwa wyspa wolności, to może być absolutnie. Teraz tak, mówiliśmy Dmowski, mówiliśmy Sienkiewicz, mówiliśmy Piłsudski, a wcześniej jeszcze Paderewski. O ojcach niepodległych mówi się też i Witosie, i Korfantym. Nieraz Halera się dodaje jako ważnego. Dzisiaj to słowo padło za sprawą tej armii, która tworzyła się w Ameryce, ale była oczywiście francuską armią. Witos, no to co, nie wiemy, gdzie mieszkał, ale wiemy, że był na pewno w Sejmie, a ten budynek sejmowy jest... No tak, ale nie bądźmy tacy warszawsko-centryczni. Absolutnie. Witos to jednak jest Galicja. Witos w tamtym czasie stał na czele w Polskiej Komisji Likwidacyjnej 31 października 1918 roku powołanej, której zadaniem była likwidacja tego całego, prawda, systemu, tej Galicji Austriackiej i stworzenie tutaj państwa polskiego. I Komisja Likwidacyjna uznała od razu, bez żadnych warunków, tą władzę, która się tutaj tworzyła, prawda, w Warszawie, władzę Piłsudskiego. Witos to jest niewątpliwie postać numer jeden, jeśli chodzi o, w owym czasie, jeśli chodzi o ruch chłopski, chociaż partii chłopskich było przynajmniej dwie, prawda, takie dwie duże, które się liczyły, bo był właśnie PSL Piast Galicyjski Witosa i był PSL Wyzwolenie tutaj w Królestwie Polskim. Ale Witos to Wierzchosławice, Witos to na razie Galicja, a jak przyjdzie tutaj, to będzie Witos, to będzie oczywiście Sejm, ulica Wiejska, i to jest ten straszny człowiek, który nie nosi krawata. To jest to, co tak bigda, prawda, jak powie Kaden Bandrowski. Lubelskie rządy w Polsce to są przynajmniej dwa, a ten pierwszy był już 7 listopada tamtego 18 roku, Ignacego Daszyńskiego, wielkiego mówcy, który przyjechał do Warszawy i zdał swoją władzę Piłsudskiemu. No tak, no to jest kolejna wielka postać galicyjska, wielki polityk, wielka szkoła Rady Państwa w Wiedniu, czyli parlamentu tej austriackiej części monarchii austro-węgierskiej. Wielki mówca, nawet w konkurencji naprawdę wybitnych mówców w Radzie Państwa nie wolno było czytać z kartki. W Radzie Państwa trzeba było wyjść na mównicę i po prostu powiedzieć to, co się miało powiedzieć, bez żadnych kartek. Tak też mówił Korfanty w Sejmie niemieckim, ale w Kole Polskim oczywiście, tam dopominał się też o Polskę już. Korfanty, Warszawa, to już nijak nie zrobimy. Wiemy, że on jest ze Śląska. Może za rok audycja nasza z okazji Święta Niepodległości 1918 roku stamtąd zrobimy. Niedawno robiliśmy z Krakowa, bo w Krakowie było wcześniej, panie profesorze. 30 października już się zaczęło. Wróćmy na chwileczkę jeszcze do Warszawy. Jak ona wtedy wyglądała? Pani Hanna Dzielińska oraz Gabriela Darmetko, reporterka Trójki, były jeszcze na placu Unii Lubelskiej, o Lublinie była mowa. I tym sposobem dotarliśmy do miejsca, które, jeśli się dobrze obrócić, wygląda tak samo, samiuteńko, jak w 1918 roku. Gdzie jesteśmy? Na placu Unii Lubelskiej. To niedawny plac Keksholmski. Tutaj były koszary takiego właśnie keksholmskiego pułku. Są jeszcze w 1918 roku, no opuszczone, ale jeszcze w pamięci warszawiaków wciąż przecież żywe. Północna pierzeja tego placu prezentuje się tak jak dzisiaj. Tutaj widzimy kamienice, które no, wysokością dzisiaj na nas wrażenia może nie robią, ale jak policzymy piętra, one mają 8 pięter, a czasami 9. Dla warszawiaków Anno Domini 1918 to są kolosy. To są niebotyki albo chmurodrapy. Nieprzypadkowo postawiono je właśnie tutaj. Jesteśmy tu, gdzie 2 lata temu, w 1916 roku jeszcze, kończyła się Warszawa. Zatem, no, na obrzeżach. I tylko dlatego takie potężne, wysokie konstrukcje, których stabilności nikt nie jest pewien tak naprawdę, mogą stanąć właśnie tu na obrzeżu, bo nawet gdyby doszło do katastrofy, no to w centrum miasta lipy nie będzie. Nawet jak one się gdzieś tam zawalą, no to będzie na obrzeżach, nikt tego nie pamięta. Co tutaj jeszcze jest identycznego? No są budynki rogatek. One stoją tutaj od XIX wieku i mimo, że od odzyskania niepodległości mija 100 lat, stały tak jak wtedy, takie same. Jedna przy Klonowej, druga przy Boja i tu ciekawostka. Ulica Boja, zanim została tak nazwana, miała być ulicą Zułowską, bo w Zułowie urodził się marszałek Piłsudski. No to co, jak ta Warszawa wyglądała wtedy? Piękniejsza chyba teraz jest, co? No, ja jestem miłośnikiem secesji, w związku z tym ja wolę tamtą Warszawę oczywiście, ale powiedzmy sobie tak, że ona wyglądała po pierwsze w tamtym czasie, w roku 18, wyglądała biednie. To jest niesłychanie istotne. Biednie po 3 latach okupacji, w zasadzie w przypadku miasta to był głód, więc jest naprawdę biednie. Cóż, no poza tym była niesłychanie zróżnicowana, bo to, co zostało, to, co my widzimy na zdjęciach, to są przede wszystkim te takie lepsze dzielnice. A więc jak jesteśmy na placu Unii Lubelskiej, to widzimy ten dom Marszałkowska 2, taki fajny, bo on jest taki wysoki i jednocześnie taki trójkątny. Na plac Unii Lubelskiej wystaje właściwie ten taki wierzchołek trójkąta. Bardzo oryginalne. Natomiast no ale są całe przecież takie regiony, jak chociażby Kamionek, z którego żeśmy zaczęli. I jakby tam Powiśle, są... jakby Powiśle, mieszkańcy Powiśla wtedy zupełnie by tego, tej dzielnicy swojej absolutnie by nie poznali. 11 listopada 2018 roku. Wracamy z tamtego 1918 roku. Wracamy razem z profesorem Michałem Kopczyńskim. Dziękuję serdecznie za udział w dzisiejszym świątecznym programie. Bardzo dziękuję. Ja już zapraszam do programu Historia z Książki, pojutrze normalnego, tuż po świątecznego. Marek Strymecki, do widzenia. Thank you.